اور مسافر خانے والے جو تھے ان کو ان ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کہا کہ ہم لوگ مجاہد ہیں اور جہاد پر جا رہے تھے، رات آ گئی اس لیے رات یہاں گزارا کریں گے اور ضرورت ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے۔ ٹھہریے۔ خیر وہ رات بھر ڈاکوؤں مجاہد کی صورت میں پڑے رہے۔ صبح ہاں، اور ان مسافر خانے والوں کا ایک بچہ ان ڈاکوؤں نے دیکھا جو بڑا اپاہج تھا، بالکل اس کے ہاتھ پیر سب وہ لنجا تھا اور اپاہج تھا۔ صبح وہ ڈاکہ مارنے چلے گئے اور مسافر خانے والے یہ سمجھے کہ یہ جہاد پر گئے۔ خیر وہ لوٹ مار کر کے مال چھپا چھپو گئے، پھر وہ ڈاکو جو تھے مسافر خانے میں آ گئے تو ڈاکوؤں کے سردار کی نظر اسی اپاہج بچے کی طرف گئی جو اب اپاہج نہیں تھا اور بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نے مسافر خانے کا جو مالک تھا اس سے استفسار کیا کہ کیا بات ہے، تمہارا بچہ بالکل اپاہج تھا، ہم تو اس کو اپاہج دیکھ کر گئے تھے اور اب یہ بالکل تندرست ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو اس مسافر خانے والے نے بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ حضرات مجاہدین ہیں اور یہ سب آپ حضرات کی برکت ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے جو کھانا کھایا تھا تو اپنی پلیٹ میں کچھ کھانا بچا لیا تھا، آپ نے چھوٹ گیا تھا آپ کا، تو وہ آپ کا جھوٹا کھانا میں نے لے لیا، اور چونکہ آپ مجاہد ہیں اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے بزرگ آدمی ہیں تو میں نے اس نیت سے آپ کا جھوٹا اپنے بچے کو کھلایا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے جھوٹے کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے۔ تو حضور واقعی یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کا بچا ہوا جھوٹا میں نے اپنے بچے کو کھلایا، کھلاتے ہی وہ بچہ کھڑا ہو گیا اور صحیح ہو گیا۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا بولا یار ہم نے تو خالی اس کو مجاہد کہا ہے، ہم تو ہیں ڈاکو اور بڑے پاپی، لیکن اس کا حسن اعتقاد کام کر گیا کہ اس کو اتنی عقیدت ہے دین سے اور دین کی خدمت کرنے والوں سے اور ہم لوگ ابھی تک اپنی زندگی اندھیرے میں گزار رہے ہیں۔ بس وہ رونے لگا، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ تو ڈاکو ہیں، تیری حسن عقیدت کام کر گئی، تیرا عقیدہ کام کر گیا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ڈکیتی نہیں کروں گا۔ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ سردار سرنڈر ہو گیا ہے، توبہ کر لیے، تو سارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ ڈاکہ زنی میں بھی ہمارے سردار رہے تو آج توبہ میں بھی آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ تو یوں اس کے حسن اعتقاد کی برکت سے بچہ بھی شفایاب ہو گیا اور سارے ڈاکو بھی تائب ہو گئے۔ تو یہ سارے کرشمے جو ہیں حسن اعتقاد کے ہیں۔ اعتقاد درست ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کامل ہو تو وہ ہو جایا کرتا ہے کہ بندے کی عقل و فہم میں بھی نہیں آتا۔ محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار ہوا کرتا تھا، اس کی عبادت کے بڑے چرچے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت اور ریاضت سے بڑے خوش تھے اور بڑی محبت کرتے تھے اس سے۔ اس نوجوان کا ایک باپ بھی تھا جو بیمار رہا کرتا تھا۔ روزانہ دن کے وقت وہ نوجوان اپنے والد کی خدمت کے لیے والد صاحب کے گھر جاتا تھا اور ان کی خدمت بجا لاتا تھا۔ جس راہ سے وہ گزرتا تھا اس راہ میں ایک مکان میں ایک نوجوان لڑکی رہا کرتی تھی، وہ نوجوان کو آتے جاتے دیکھتی، اور وہ نوجوان چونکہ بڑا حسین تھا اور اس کی ادائیں بھی بڑی لاجواب تھیں، نیچی نظریں اور بڑا مطلب ہے کہ نور اس کے چہرے پر برستا تھا، تو وہ لڑکی جو تھی اس پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو۔ اب وہ اس کو چھیڑنے لگی لیکن وہ کتراتا رہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے، اور جب شہوت کا بھوت کسی پر چڑھتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کی وکٹ بعض اوقات اڑا دیتا ہے۔ اس نوجوان پر بھی آخر کار ایک دن اس عورت کا وار چل ہی گیا۔ اس عورت نے اس کو چھیڑا اور بلایا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ یہ دونوں گناہ میں پڑ جاتے۔ ویسے ہی گناہ، کسی غیر عورت سے بے تکلف ہونا، آج کل تو بے تکلف ہو جاتے ہیں لوگ، سمجھے، عورتوں سے، عام عورتوں سے بے تکلف ہوتے، دکانداری ہے وہ بے تکلفی سے بات چیت کرتے ہیں، مذاق مسخری ہے وہ، یہ سب حرام ہے۔ بے تکلف کسی غیر عورت سے ہونا، حتیٰ کہ اپنی بھابھی سے ہونا، یہ بھی جائز نہیں۔ بھابھی اور دیور کا سخت پردہ ہے، حدیث شریف فرمایا کہ دیور موت ہے، کہ جلدی گناہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو خیر تو وہ چل پڑا، قریب تھا کہ یہ بڑا گناہ کر بیٹھتے جو نہیں کرنا چاہیے، کہ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام یاد آیا، ایک آیت مقدسہ اسے یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ڈالنے والا پیدا ہو جاتا ہے تو یاد کر لیتے ہیں، یہ آیت یاد آئی اور اس پر کپ کپی تاری ہو گئی، وہ زور زور سے لرزنے لگا اور کانپتا ہوا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور دیر تک وہ ڈر کے مارے، اللہ کے ڈر سے، بندوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے وہ بے ہوش پڑا رہا۔ وہاں باپ انتظار کر رہا تھا کہ بیٹے کے آنے کا وقت ہو گیا، آیا نہیں، اتنی دیر ہو گئی وہ آیا نہیں، چنانچہ وہ باپ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسی گلی سے گزرا تو وہ اپنے بیٹے کو بے ہوش پایا، بڑا پریشان ہوا، ہوش میں لانے کی کوشش کی، ہوش نہیں آیا، آخرکار کسی طرح اٹھوا کر بیٹے کو باپ گھر لے آیا، لیکن بیٹا ہوش میں نہ آیا اور بے ہوشی کے عالم میں ہی، ہاں بیٹا بڑی دیر کے بعد ہوش میں آ گیا، تو اب والد نے اس سے ماجرا پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ تو اس بیٹے نے پھر وہی آیت قرآنی تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اس آیت کی تلاوت کی اور پھر ایک دم چیخ فضاؤں کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور دھڑام سے وہ پھر گرا، اور اب ایسا گرا کہ اس کی روح قبض ان سری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو غسل و کفن دیا اور راتوں رات اس کو دفن کر دیا، رات ہو چکی تھی دفن کر دیا۔ یہی واقعہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی بارگاہ میں صبح کسی نے پیش کیا، ایسا ایسا اس نوجوان کے ساتھ ہوا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کے گھر تشریف لائے اور سلام فرما کر فرمایا کہ مجھے تم نے رات کو اطلاع کیوں نہیں کی، میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا۔ تو اس کے والد نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں اس لیے آپ کو اطلاع دینے سے باز رہا کہ آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں، میں نے کہا رات کو آپ کو کہاں تکلیف دوں، اس لیے مطلب میں نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس نوجوان کی، اپنے جوان بیٹے کی قبر پر لے چلو، اس کے مزار پہ لے چلو۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مزار پر تشریف لائے، اور بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ قبر پر سلام کرنے کے بعد آپ نے اس قبر کے پاس یہ آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرے گا اسے دو جنتیں ملیں گی، جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے گا اسے دو جنتیں ملیں گی۔ تو قبر سے آواز آئی، اسی نوجوان کی آواز قبر سے آئی کہ یا امیر المومنین الحمدللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مجھے دو جنتیں مل گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ واقعی اللہ تعالی کا خوف یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ وہ نوجوان گناہ پر آمادہ ہو گیا، بلکہ وہ عورت کے ساتھ چل پڑا تو گناہ تو ہو ہی گیا، گناہوں کی ابتدا ہو گئی، لیکن جب اس پر اللہ کا ڈر مسلط ہوا، خوف خدا سے وہ لرزا، اور اسی خوف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو دو جنتیں عطا فرما دی۔ تو گناہ کا ارادہ ہو جانا، گناہ کے وسوسے آنا، گناہ کا خیال آنا، یہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور گناہ کر ڈالنا یہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر بتقاضا بشریت کسی سے گناہ سرزد ہو بھی جائیں اور اس کے باوجود وہ اگر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور وہ گردن رکھ دیتا ہے, رجوع کر لیتا ہے, اللہ سے ڈر جاتا ہے, تو پھر بھی اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن اس کے معنی کو یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کی ترغیب دے رہا ہوں, یہ میں بتقاضا ہے بشریت گناہ کر بیٹھا اور پھر ڈر جائے, اللہ سے واقعی ڈر جائے. تو اس کے ڈر کی کیفیت اگر حقیقت میں وہ کیفیت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دے گا. جیسے حدیث پاک میں کہ جب بندہ گناہ کر کے استغفار کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں تم دیکھو کہ میرے اس بندے نے گناہ تو کیا ہے لیکن اس کا اعتقاد کتنا پکا ہے, پختہ ہے, کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کوئی مالک حقیقی بھی ہے جو اس سے مواخذہ کرے گا, باز پرس کرے گا, احتساب کرے گا. لہذا اب وہ اپنے مالک حقیقی کے احتساب سے ڈر کر وہ توبہ کر رہا ہے, تو اے میرے فرشتوں یہ جانتا ہے کہ یہ اپنے رب سے جب توبہ کرے گا تو رب معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. چنانچہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس گناہ کرنے والے کو بخش دیا. تو آپ نے دیکھا کہ گناہ کر لیا اور بخشش ہوگی, تو گناہ بھی بعض اوقات بہت بڑی نعمت ثابت ہو جاتا ہے. بعض اوقات بھول بھی بندے کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتی ہے. جیسے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ایک موقع پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر پہلوان کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر سوار ہوئے اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن کاٹ دیتے کہ اس کافر پہلوان نے مایوس ہو کر ازراہ تحقیر اور نفرت کے ساتھ مولا مشکل کشا کے چہرہ زیبا پر تھوک ڈال دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اب آپ بڑی بے دردی سے اس کو ذبح کرتے, آپ ہٹ کر دور کھڑے ہو گئے. وہ کافر پہلوان حیران رہ گیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے علی, چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بڑی سختی سے اب مجھے قتل کرتے لیکن آپ ہٹ گئے, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جواب دیا, اگر اس جواب کو ہم اپنی گرہ میں باندھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے دنیاوی جھگڑے سارے ختم, ہمارے غصوں کا بھی سارا مطلب ملیا میٹ ہو جائے, جو غصہ آتا نا ایک دوسرے پر ختم ہو جائے. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تجھے پچھاڑ رہا تھا اس وقت بھی, جب پچھاڑ چکا اس وقت بھی, جب تجھے ذبح کر رہا تھا اس وقت بھی, میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی, میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تجھے قتل کرنے والا ہی تھا کہ تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا, تو میں اس لیے اٹھ گیا کہ اب کہیں تجھے قتل کرنے میں میرا نفس بھی شامل نہ ہو جائے, کیونکہ میں تو اللہ کا شیر ہوں, اپنے نفس کا شیر نہیں ہوں, اپنے نفس کا غلام نہیں ہوں. تو اس خوف سے میں ہٹ گیا کہ تجھے قتل کرنے میں کہیں میرا نفس شامل نہ ہو جائے. میں چاہتا تھا کہ تجھے صرف اللہ کے لیے قتل کروں لیکن تو نے تھوک کر مجھ پر مجھے غصہ دلا دیا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کتنے پیارے ہوتے تھے کہ غصہ آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا, اور جب اس نے یہ اخلاق کریمہ دیکھا مولا مشکل کشا کا تو اس نے بھی جھٹ آپ کا دامن پکڑا اور حضور مجھے اپنی غلامی میں قبول کیجئے, کلمہ پڑھا لیجئے کہ یہ دین کتنا اچھا ہے. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ اب مسلمان ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک تو ان کا اخلاق تھا اور ان کا ایثار تھا, جذبہ قربانی تھا کہ ان کے اس نے اخلاق سے اتنے بڑے کافر مسلمان ہو جاتے تھے, اور ایک ہم بدنصیبوں کا اخلاق ہے کہ ہم سے بدزن ہو کر بندہ پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتا ہے. بعض بوڑھے بوڑھے بزرگ ایسا جھاڑتے ہیں نوجوانوں کو کہ وہ میرا خیال نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں, مسجد میں جانا نہیں کہ یہ بڈھا ہم کو جھاڑے. انہیں کہ یہ اخلاق جو بچپن سے ہم بھی دیکھتے ہیں, بچہ بیچارہ سب میں آگے ہٹ کر کے اس کو ایسا جھڑک کے نکالتے ہیں کہ دروازے کے باہر نکل کر ہی بچہ دم لے, اتنا ڈانٹتے بازو کا. تو اس طرح ایک بچے کی زندگی تباہ کر دی, اس کو دین سے دور کر دیا, اور بزرگ جو ہے بیچارے وہ تسبیح پھرا رہے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو بابا جی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں, علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. ہے نا. تو تسبیح کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذرا پھرنا چاہیے کہ ظاہر بن گیا تسبیح ہاتھ میں ہے, داڑھی مبارک بھی سجی ہوئی ہے, امامہ شریف بھی سجا لیا, تو یہ ظاہر تو سج گیا, سجنا چاہیے تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ دل کے سجانے کی اہمیت کم نہیں ہے. دل بھی سجا ہو تو پھر بات بہت بنتی ہے, ورنہ اگر دل بگڑا ہوا ہے, دل میں بہت زیادہ گند بھرا ہوا ہے, کیچڑ لگا ہوا ہے, تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. تو اس کا معنی کوئی یہ نہیں کہ اب کوئی دلیل پکڑ لے کہ صاحب پہلے میں ذرا دل کی اصلاح کر لوں پھر اپنے ظاہر کی اصلاح کروں, تو یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے, ظاہر اور باطن کی اصلاح ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ صاحب آہستہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ آہستہ, تو بھائی آہستہ آہستہ تو یہ موت آئی, اس کا کیا مطلب؟ ارے تو نے داڑھی رکھ لی, بھائی ابھی تو تیری عمر کیا ہے, بعد میں رکھ لینا, ابھی تیری عمر ہی نہیں. کراچی ہی کا واقعہ ہے کہ کسی ٹینکی میں ایک 9 سال کا لڑکا تھا, ایک 10 سال کا لڑکا تھا, وہ نہانے کے لیے اترے تو باہر ان کی دونوں کی لاشیں نکالی گئی. اب بتائیے عمر کہاں گئی بابا, 9 سال کی عمر میں مر گیا, وہ 10 سال کی عمر میں بیچارہ مر گیا. اللہ دونوں کی بخشش کرے. اب یہ نابالغ سے اگر 9 اور 10 سال کی عمر ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں, ایمان سے چھوٹ گئے. کیا جنت میں ہوں گے تو جوان ہو کے جائیں گے, ظاہر جو بچہ مرتا ہے وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گا, بڈھا مرتا ہے وہ بھی جنت میں گیا تو جوان ہے. تو یہ جو نابالغ عمر میں مر جاتا ہے, ایمان سے بڑا خوش نصیب ہے. لوگ اس کے لیے روتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچہ مر گیا اس کی جان چھوٹ گئی. اب اگر یہ بڑے ہوتے, بچے جو بڑے ہوتے ہیں, اب آپ لوگ دعا کر اولاد مل جائے, اولاد مل جائے, آپ نے اس کو ماڈرن بنانا ہوتا ہے, پورا انگریز بنانا ہوتا ہے, تو اس کو بیچارے کو آپ جب اس کو لاتے ہو بڑے ناز و نیم سے, اس کو پڑھاتے تو وہی ہو جس سے دنیا آپ کی آباد ہو اور اس کی دنیا آباد ہو. قرآن شریف تو کوئی کوئی پڑھاتا ہے, حفظ تو لاکھوں میں کوئی کراتا ہے, دین تو کوئی لاکھوں میں سکھاتا ہے اس کو, ورنہ اس کو آپ ماڈرن بناؤ گے اور دنیا کے پورے گورکھ دھندے سکھاؤ گے اور بیچارے کو خامہ کا جہنم کا ایندھن بناؤ گے. تو بہرحال یہ کہ جو نابالغ مر جاتا ہے نا, خدا کی قسم بڑا خوش نصیب ہے. اور مجھے کئی بار یوں ہوتا ہے کہ کاش میں بھی نابالغ عمر میں مر جاتا تو جان تو چھوڑ جاتی. اب تو ایمان سے گناہ اتنے گلے پڑ گئے, اتنے گلے پڑ گئے, اتنے گلے پڑ گئے کہ اب اس سے گردن خلاصی کیسے ہوگی. اللہ معاف فرمائے, تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو, اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے اور اس کا دل ڈر جائے, اس کا دل واقعی ڈر جائے, وہ جان جان کے چپت مارتے نا توبہ توبہ توبہ اور ہنستے بھی جاتے ہیں, یہ توبہ نہیں, یہ توبہ نہیں ہوتی. بلکہ دیکھو نا, اگر کسی کی ہم توہین کر بیٹھے, کسی کو ہم ہماری طرف سے اسکوٹر لگ جائے یا ہماری کار لگ جائے کسی کو اور اس کو زخم آ جائے, تو پھر کیسی حالت خراب ہوتی ہے, اور پولیس بھی آ پہنچے پھر کیسی پوزیشن ہوتی ہے, تو پھر ہنس ہنس کے سوری سوری تو نہیں کرتے, کھی بھی کر رہے ہیں اور سوری سوری کر رہے ہیں, نہیں بلکہ اب تو سوری بھی کرنا ہے اور اب تو دونوں ہی کو راضی کرنا پڑے گا, ورنہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, سمجھے. تو بہرحال یہ کہ صحیح کی ندامت ہوگی, مسئلہ حل ہوگا. اگر آپ وہ ایک تو بےچارا اس کی ٹانگ ٹوٹی پڑی, اوپر آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, تو پھر اس کے ہوا کو آئیں گے آپ کی بس بس سب کار وار جو بھی جلا دیں گے اور آپ کو بھی ٹھیک کر دیں گے, سمجھے. تو صحیح معنوں میں ندامت ہونی چاہیے. تو جب کوئی جرم ہو جائے اور صحیح معنوں میں ندامت ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے سائیں بھائیو, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی ہے, یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کی 100 رحمتیں, 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں, اور ایک رحمت کی جلوہ گری جو ہے وہ اس دنیا میں, اور اسی ایک رحمت کی تقسیم سے ماں کی رحمت ہے, ماں کی مامتا ہے, محبت ہے, جانوروں کی مامتا اپنے بچے پر, اسی رحمت میں جو آپس میں ہم مہربانیاں کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے پر رحم آتا ہے, ہمیں ہمدردی ہوتی ہے, یہ ایک رحمت کی تقسیم پوری کائنات میں ہو رہی, جس سے ہم سب مطلب یعنی کہ درندے نہیں انسان کی طرح مطلب ہمدردی کرتے ہیں. تو 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے باقی رکھی ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, وہ 99 رحمتیں کیسی ہوں گی کہ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جو دنیا میں ہو گئی ہے اس کو ملا کر مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا. مطلب ہے کہ مثال ہے کہ بہت ہی بڑی ہوگی, بہت ہی بڑی ہوگی ایک ایک رحمت, اور اس سے محروم وہی ہوگا جو ازلی بدبخت ہے, جو وہی محروم ہوگا, ورنہ اس کی رحمت سے کوئی مومن محروم نہیں ہوگا. کافر ازلی محروم ہے, جو کفر پر مرا وہ یقیناً محروم ہے, یا جس بد نصیب پر اللہ ناراض ہوا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال یہ کہ پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کا خوف جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے بے شمار فضائل ہیں, قرآن عظیم میں بھی جگہ جگہ بیان کیا گیا, جیسے میں ابھی آیت کریمہ آپ کو سنائی, ولی من خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا ان قیامت کے روز کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیسے منہ دکھاؤں گا, میں تو بہت گناہ گار ہوں, اور ایک دم وہ ڈر گیا, اللہ کا خوف اس پر واقعی سوار ہو گیا. اور خوف سوار ہونے کی ظاہرے کے دلیل یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ان پچھلے کرتوتوں کو چھوڑ بھی دے. اب مثلا کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور پھر توبہ بھی کرتا رہے, تو نماز بھی نہ پڑھے تو اس کی توبہ کیا؟ کوئی داڑھی منڈا ہے, داڑھی بھی منڈاتا رہے اور توبہ بھی کرتا رہے تو اس کی توبہ کیا؟ بھائی داڑھی چھوڑ دے پھر توبہ کر کہ آج تک میں نے منڈائی اس سے توبہ کرتا ہوں. جتنی نمازیں چھوڑ دیں تو اب توبہ کر کے نماز شروع کرے, اور یہ بھی عہد کرے کہ جتنی نمازیں چھوڑ دیں وہ تو قرض ہے, ان کو مجھے قضا کرنا پڑے گا. تو جو قضا ہو گئی اس کا اب گناہ ہے, اس کی توبہ کرے. تو پھر مطلب بات صحیح ہے کہ یہ اصول ہوتے ہیں توبہ کے, کہ گناہ مطلب چھوڑ دے, یعنی سچا عہد کرے کہ میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا, پھر بتقاضا بشریعت وہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے. مگر توبہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے, توبہ کرتے وقت دل کی کیفیت یہی ہو سولہ آنے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا, میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا, میں نماز اب نہیں چھوڑوں گا, روزہ قضا رمضان کا نہیں کروں گا, میں اب گالیاں نہیں بکوں گا, میں جھوٹ اب نہیں بولوں گا, یہ دل میں کیفیت ہو کہ میں اب ایسا نہیں کروں گا, اور توبہ کر لی پھر جھوٹ کبھی نکل گیا تو پھر نادیم ہو جائے, روئے اللہ کی بارگاہ میں اور خوف زدہ ہو جائے, اور پھر دل میں غور کرے کیفیت یہی ہے کہ ہاں اب تو گالی نہیں نکلے گی, اب جھوٹ نہیں بولوں, پھر توبہ کرے. تو ایسے اگر کوئی ہزار بار بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دل کی کیفیت دیکھی جائے گی, زبان نہیں, الفاظ کا کھیل نہیں ہوتا توبہ میں, دل کی کیفیت. الندم و توبۃ, شرمندگی توبہ ہے. تو صحیح معنوں میں توبہ کرے, اللہ سے ڈرے تو انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے. میرے پیارے سائیں بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے رحمت بھی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بندے جو علم رکھنے والے ہیں. تو علم ہوگا تو ڈرے گا. اب بالکل نرا جاہل ہو, جیسے جاہل لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنت کیا دوزخ کیا, بعض اوقات معاذ اللہ ایسے سے کفریات بک دیتے ہیں جہالت کی بنا پر کہ جی جنت میں کیا کریں گے, ہم تو دوزخ میں ہی جائیں گے کہ وہاں پھلا پھلا فلم ایکٹر بھی ہوگا, نعوذ باللہ. تو یہ کیا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے, یہ پتہ نہیں, اس لیے ایسی واہیات اور خرافات لوگ بکتے ہیں. اگر واقعی کسی کو علم حاصل ہو جائے, اس بات کا عرفان مل جائے کہ جہنم کیا ہے, اس کے کتنے طبقات ہیں, اس میں کیا کیا عذاب کی کیفیات ہیں, جن کو حقیقی معنوں میں پتہ چل جائے وہ پھر کبھی ایسی واہیات اور خرافات نہیں بکے گا. اگر جہنم کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو کتابیں پڑھیے. تو جب علم حاصل ہوگا تو ڈر لگے گا, جب علم حاصل نہیں ہوگا ڈر نہیں لگے گا. جیسے سانپ, تو کہتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کر منہ میں رکھ لے تو واقعی بچہ نہیں ڈرے گا. میں نے اتنی سی بچی کو دیکھا, اتنی چھوٹی سی بچی ایک بار کئی بار دیکھی تھی کہ وہ مطلب کتیا, بہت بڑی کتیا کی دم پکڑ کر ساتھ سے کھڑی ہوتی تھی, اور ہم ڈرے کتے سے کہ ابھی پنجاب مارے گا, بھونکے گا یا مطلب کاٹ کھائے گا, تو اس کو پتا نہیں کہ کتا کھا لے گا, تو وہ بڑی نیڈر مطلب کھڑی ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جب تک پتا نہیں تو ڈر نہیں لگتا. اس کی میں بہترین مثال آپ کو یوں دوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں پرورش پائے تھے, اور فرعون کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ میری سلطنت کا تختہ الٹے گا, یہ چھوٹا بچہ, بچے تھے اس وقت. تو مشورہ یہ دیا گیا کہ اچھا بھائی اگر تم کو آزمانا ہے کہ یہ کوئی پاورفل ہے تو تم اس کو آزما لو, اس کے سامنے مطلب یعنی کہ پھر بہرحال وہ پروگرام بنا کہ اس کے آگے انگارہ بھی رکھا گیا, اور موتی بھی رکھا گیا, کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہے تو اس کو انگارے کا پتہ نہیں ہوتا, بچے کو چولہے سے دور رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ چولہے کو گھسیٹ لے گا. آپ لوگ بھی دور رکھتے ہوں گے, ہم لوگ بھی دور رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو کہ وہ چولہا گھسیٹ لے گا یا آگ میں ہاتھ ڈال لے گا, اس کو نہیں پتا نا. آگ کے وہ بلو بلو شعلے دیکھے گا تو خوش ہو کر وہ ہاتھ ڈال لے گا, کوئی کھلونا ہے. بچے کو نہیں اس کی معرفت, اس کا علم نہیں. اچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ بچے تو نہیں تھے جیسے ہمارے بچے ہوتے, تو انہوں نے تو وہ سرخ یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے فوراً پکڑ کر ہاتھ موسیٰ علیہ السلام منڈے سے دے پکڑ کے وہ انگارے میں رکھ دیا, تو انہوں نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. تو یوں مطلب ہے نا کہ فرعون کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی یہ وہ بچہ نہیں ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے, کہ اس نے تو انگارہ منہ میں رکھ لیا, ورنہ یہ اگر کوئی وہ ہوتا تو یہ ضرور انگارے پر ہاتھ نہ مارتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ بچے کو انگارے اور سرخ یاقوت کا پتہ نہیں چلتا. جیسے ہم کو مال کا شمار بہت پتہ ہے, میں نے ایک بار اپنی چھوٹی بچی جب چھوٹی ہوتی تھی تو کچھ نوٹیں اس کو دکھائیں تو لال بھی تھیں سبز بھی تھیں چھوٹی, یا دو تھی لال اور سبز, میں نے کہا کون سی تیرے کو اچھی لگتی ہے کون سی اچھی ہے, تو اس نے سبز پر ہاتھ مارا. حالانکہ وہ لال نوٹ آپ سب سمجھتے ہیں کہ قیمتی ہوتی ہے, لیکن ہم ہیں سبز گنبد والے تو ہمارے لیے سبز رنگ زیادہ مطلب انہیں عزیز ہے. بہرحال یہ ایک اتفاق ہے. تو جب تک علم نہیں ہوگا تو ڈر بڑا مشکل ہے کہ لگے, تو اس لیے مطلب علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے اور ان اجتماعات کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, دینی کتب کے مطالعے کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ ہر ایک تو اتنا وقت نہیں پاتا کہ کسی مدرسے میں یا دارالعلوم میں داخلہ لے, ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو جو کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اجتماعات جو ہیں یہ حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ ان اجتماعات کی اور شان و شوکت کو بڑھائے. اور جو ڈرنے والے ان کا مقام بڑا بلند ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ, اللہ جل جلالہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی, اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرا. تو جو اللہ سے ڈرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, میں دو خوف اور دو امن ایک بندے کے دل میں جمع نہیں کروں گا. یہ حدیث بہت ہی پرمغز ہے, ہر حدیث پرمغز ہے, اس کو بھی سنیے. مجھے اپنی عزت کی قسم, میں دو خوف اور دو امن ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں دوست ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں اس کو آخرت میں بے خوف کر دوں گا, اور اگر دنیا میں میرے خوف سے وہ بے فکر رہے گا تو قیامت کے دن میں اس کو خوف زدہ کر دوں گا. دیکھا نا کہ دنیا میں جو اس سے ڈرتا ہے قیامت کے دن وہ بے خوف ہو گیا, اور دنیا میں جو بے خوف ہے قیامت کے دن وہ پھنس گیا, اس پر خوف مسلط کر دیا گیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی یہ حقیقت ہے, جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر اپنے مزار میں چلے گئے آج ان کے مزار پر پھولوں کے ڈھیر بھرے ہوئے, لوگ ان کے مزار پر حاضری دے کر اکتساب فیض کرتے ہیں, آج بھی وہ فیض کا دریا لٹاتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. کیا اب ان کے لیے کوئی ڈر نہیں, اب تو پوری دنیا پر ان کی سلطنت ہے. دنیا سے جانے کو صدیاں گزر گئی لیکن اب بھی ان کی حکومت کا سکہ. غریب نواز کو دیکھ لو, ہمارے غوث اعظم کو دیکھ لو, داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لو رحمہم اللہ اجمعین. اور جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ سے وہ بھی دنیا سے گئے, ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ فرعون کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے بھلا؟ یزید کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے؟ اتنے بادشاہ ہیں, بھلے مسلمان تھے لیکن آج ان کا کون بھاؤ پوچھتا ہے؟ یہ مغلیہ خاندان کے کتنے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں ٹھٹھا میں, کون مطلب جاتا ہوں, تاریخی آثار کے تحت لوگ چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. لیکن جو عقیدت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ تھوڑی کوئی کرتا ہے. ان کی نیت سے لوگ جاتے ہیں, کراچی سے ہزاروں لوگ شاید ہر جمعرات کو جاتے ہوں گے وہاں, حالانکہ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے, کہیں کے صدر نہیں تھے, کہیں کے وزیر نہیں تھے, کوئی کرسی ان کے پاس ظاہر ہی نہیں تھی, لیکن ایسی پاورفل کرسی اور ایسی حکومت کے ہزاروں کو کھینچ لیتے, آئے دن وہ ٹھٹھا بلا لیتے. دیکھو تو جو دنیا میں اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے خوف سے اس کو بے خوف کر دے گا, اور جو دنیا میں اللہ کا خوف نہیں رکھے گا آخرت میں وہ خوف زدہ کیا جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں, یوں تو ہر ایک کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے, میں نے خوف خدا کی وجہ سے یہ کام کیا اور وہ کام نہیں کیا. ہاں جی بھائی, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم کو بھی اللہ کا خوف آتا ہے. یہ سب کہنے کی باتیں, آپ ایمان سے بتائیے کہ جس کو حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہو, کیا وہ کبھی نماز قضا کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے. اب اس اللہ کا خوف رکھنے والے کو دیکھو, فجر تو اس کو ملتی نہیں ہے, فجر کے وقت اوندا پڑا رہتا ہے, زور بھی پڑھ لی تو جماعت تو ملی تو نہیں ملی, ملی تو ملی نہیں تو نہیں ملی. عصر تو جی وہ گاہک بہت زیادہ ہوتے تو مغرب میں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں, اور اگر سیزن آ گیا تو عشاء میں اکٹھی پڑھ لیتے ساری. پھر کہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارے کو بھی اللہ کا ڈر لگتا ہے. تو یہ ڈر کون سا ہے بھائی؟ جن کو ڈر لگتا تھا ان کی تو کیفیات ہی کچھ عجیب و غریب ہوتی تھی. جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا, سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارا دنیاوی سامان اتنا ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس توشہ ہوتا ہے, رخت سفر ہوتا ہے. لیکن ہائے افسوس کہ میں نے اس قدر مال و متاع جمع کر لیا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنے مال کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا ہے. جب آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی کل پونجی اور اثاثہ جمع کیا گیا تو بمشکل 15 درہم کی قیمت کا وہ مال تھا. اس کے لیے رو رہے تھے کہ میں نے اتنا مال جمع کر لیا. تو بھائیو ان کو خوف خدا تھا. ہم خالی کرتے ہیں باتیں, ہمیں خوف خدا کا ہے, اللہ کرے کہ خوف مل جائے. تو اے مال جمع کرنے والو, آؤ تمہیں قرآن سناؤ, اپنی بات نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یہ سورہ ہومزہ اور 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ ہومزہ. الذی جمع مالا وعددہ, جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. گھر کی بات تو نہیں, امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کنزول ایمان سے. الذی جمع مالا وعددہ, جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ, کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ اے ڈاکوو, اے چورو, اے اسمگلرو, اے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکانے والو, اے خیانت کرنے والو, اے دوسروں کا مال دبانے والو, اے ذخیرہ اندوزی کرنے والو, اے دودھ میں پانی ملانے والو, اے مسالے میں بھوسا ملانے والو, یاد رکھو اے مال جوڑنے والوں, بینک بیلنس بنانے والوں, تمہارا پروردگار, تمہارے پروردگار کا سچا کلام تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے, الذی جمع مالا وعددہ, جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. یحسب ان مالا اخلدہ, کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں. کتنے مالدار اس دنیا سے حرام کا مال جمع کر کے اپنی اولاد کو وی سی آر دلا کر اس دنیا سے چلے گئے, کتنے ویڈیو گیمز کی دکانیں اپنے بچوں کو لگا کر اس دنیا سے چلے گئے. کیا ان کے مال نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان کے مال نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا؟ کیا ان کے مال حرام نے سانپ اور بچھوؤں کا راستہ قبر میں بند کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یحسب ان ماله اخلده، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم کے اس طبقے میں، اس شعبے میں اس کو ڈالا جائے گا جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ وما ادراك ما الحطمہ، تو نے کیا جانا کہ کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ جل جلالہ کی آگ بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے مال گن گن کر رکھا، جس نے مال کو جوڑا، اپنی زندگی کا مقصد وحید جس نے جمع مال کو سمجھا، جیسے عام لوگوں کا یہی نعرہ ہے، کھاؤ پیو کماؤ اور جان بناؤ، یہی عام نعرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی یہ پڑھ لکھ لے، نوکری کرے، مال کمائے، ماں باپ کی بلا سے کہ یہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، یہ روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ رزق حلال کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ ضروری ہے۔ نذرانے پر پلنا یا شکرانوں پر پلنا یہ مذہب نہیں سکھاتا۔ رزق حلال کے لیے کوشش کرے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، بلکہ حدیث طبرانی شریف کی حدیث ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر حلال روزی حاصل کرنا یہ واجب ہے، اس سے منع نہیں۔ لیکن جو صرف دنیا طلبی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ہر وقت ہائے دنیا ہوئے دنیا، ہر وقت جو دنیا کا مال جمع کرتے، اس کی مذمت ہے کہ حصول دنیا کی خاطر جو ایمان برباد کر بیٹھے گا، وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، اور آگ میں وہ بند کر دیا جائے گا، اور آگ ان کے دلوں پر چڑھ جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو قرآن سنایا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فیصلہ کر لو، اگر یہاں اللہ سے ڈرنا ہے تو یہاں بھی ڈر لو، کہ جو یہاں ڈر لے گا تو قیامت کے ڈر سے وہ بے خوف ہو جائے گا، اور یہاں نہیں ڈرے گا تو وہاں پھنس جائے گا۔ تو ان باتوں میں مت ہو، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ سے ڈرتے ہوتے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا کبھی ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا؟ تو جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی خیانت کر سکتا ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا رشوت کا لین دین کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بد نگاہی کا مرتکب ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا گانے باجے سن سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا داڑھی منڈا سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا دوسروں کے حقوق پائمال کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا یتیموں کی جیب پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا ٹیکس کی چوری کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا رشوت کا لین دین کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کیا کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیا وہ ملاوٹ کر سکتا ہے، کیا وہ کسی کو فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، کیا وہ کسی کا دل دکھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن میں ارشاد ہے، وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ لیکن افسوس کہ اللہ کا خوف اگر رہا بھی تو زبان کی نوک پر رہا، زبان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا تو میرے بھائیوں انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کا تو اخلاق ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے وہ تو اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ دبلا پتلا ہوتا ہے، اس سے تو کھایا بھی نہیں جاتا۔ سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر خوف طاری ہوتا تھا کہ پانی کا پیالہ جب یہ پینے کے لیے لیتے تھے اور جب ان پر خوف کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس قدر ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے کہ پیالہ اگر ادھورا ہوتا تو وہ چھلک جاتا تھا آنسو۔ ایک مرتبہ یہی اللہ کے سچے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غلبہ خوف خداوندی کی وجہ سے سجدے میں گئے اور 40 دن تک مسلسل سجدے میں روتے رہے، اتنے آنسو بہے اتنے آنسو بہے کہ سیدنا امام غزالی کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ ان آنسوؤں کی نمی کی وجہ سے گھاس اگ گئی زمین پر اس قدر۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد کیا بات ہے، کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دیا جائے، کیا تجھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، اتنا کیوں روتا ہے؟ تو پھر آپ چیخیں مار مار کر رونے لگے، ڈاڑے مار مار کے رونے لگے، اور مطلب خوف کا غلبہ آپ پر، حالانکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں خوف کس بات کا؟ لیکن یہ اللہ کا خوف، جس کو جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اس کو خوف زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اس کے خوف کی نعمت مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا خوف اگر کسی خوش نصیب کو ایمان سے نصیب ہو گیا، اس کے خوف کا کوئی ذرہ اگر کسی کو نصیب ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کے خوف کی بڑی فضیلت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ مزید حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی، اور جو کوئی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ تعالی تمام مخلوق کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث بھی ماشاءاللہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے ان کے واقعات اٹھا کر دیکھیں آپ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ شیبان راہی رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ قافلہ لے کر گزر رہے تھے، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، شیبان راہی بھی اس میں شریک ہو گئے، اور آگے جنگل میں گزرتے ہوئے ایسا تنگ راستہ آیا کہ کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں ایک گھاٹی تھی، دو پہاڑ مل رہے تھے، اور اس کے بالکل سرے پر ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اب قافلہ سارا ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، اور کوئی راستہ نہیں اور یہ شیر کھڑا، یہ جانے کیسے دے، اب جائے کون، ہمت کس کی؟ تو شیبان راہی رحمت اللہ علیہ جو ولی اللہ تھے اور اللہ کا خوف ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لہذا بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر آپ اس شیر کی طرف بڑھ گئے، اور لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی کہ اس اللہ کے ولی نے اس شیر کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کھڑا کیا، کان پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کو یوں دھکیلا جس طرح ہم بکری کے بچے کو دھکیل دیں، یوں جو دھکیلا تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا بھاگ گیا اور قافلہ گزر گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ ہاں ہاں، شیر کا خطرہ کیا، شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا۔ کہ حقیقی غلام وہی ہے کہ جس کا دل خوف خدا سے اور عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو۔ میرے پیارے سبھی بھائیوں، اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف ہمارے اندر راسخ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہم سے ڈریں گی، اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا اور واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کا خوف اب کسی کو شاید رہا نہیں، تو اب ہم ہر چیز سے ڈرتے نہیں ڈرتے، جو بھی ہم سے ذرا بڑا اس سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، بلی سے ہم ڈرتے ہیں، کتے سے ہم ڈرتے ہیں، وہ کاٹے نہ کاٹے خالی بھونکے تو ڈرتے ہیں، ارے نہ بھونکے خالی کھڑا ہو تو ڈرتے ہیں کہ کتے قریب سے ہم تو نہیں گزر سکتے، سیدھی بات ہے ہم تو ڈرتے ہیں، بلی میاؤں کرے تو چونک پڑتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں ایک چھپکلی اوپر سے چھت سے گرے نا، اوپر سے چھت ایک چھپکلی، تو ادھر کے 10-20-50 آدمی تو تتر بتر ہو جائے ایک چھپکلی، اور جناب والے پیچھے والے سمجھے کہ شاید کوئی بم بم پھٹا، پتا نہیں کیا، یا بم نظر آیا، وہ جان بچا کر بھاگے تو 150 میرا خیال دروازوں میں زخمی ہو جائے شاید، اللہ نہ کرے۔ تو واقعی ایک چھپکلی ہم سب کو بھگا سکتی ہے، ایک لال بیگ ہم کو بھگا سکتا ہے، ایک چوہا تو ایسا بھگائے کہ دیواروں سے ٹکرا گیا، اگر چوہا اللہ نہ کرے کہیں سے آ جائے تو ادھر ادھر پھدکنے لگے، یہ سب کو تینی کا ناچ نہ جاتے، خوف خدا نہیں، ورنہ بزرگوں کے پاس سانپ آ جاتے تھے وہ نہیں ڈرتے تھے، شیر آ جاتے تھے وہ نہیں ڈرتے، یہ حقیقت۔ میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا کے واقعات آپ نے نہیں پڑھے؟ جب نماز پڑھتے تھے سانپ لپٹ جاتا تھا، آخرکار اس سانپ نے بھی تنگ آ کر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کیا، حضور میں تو جن ہوں اور آپ کو آزما رہا تھا، میں نے تو اتنے اتنے اولیاء کرام کو ہلا دیا، لیکن آپ تو پہاڑ ہیں آپ نہیں ہلے. تو یہ کہ حقیقت میں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، ہر شخص اس سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مارا مارا پریشان پھرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کرے کہ اس کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اے خدا میرے باپا کو حاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو حاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. ام عطار پر فضل کر، رحم کر، ام عطار پر فضل کر، رحم کر، فضل کر، رحم کر، آلِ عطار پر فضل کر، رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھے. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب مکے سے ہم مدینے روانہ ہونے لگے، چٹائیاں وغیرہ سامان سارا جمع کر لیا، تو جو کھجور کی چٹائیاں ہوتی ہیں ان کو سمیٹا گیا، تو اس کے کچھ تنکے جو ہے نا وہ مختلف کمروں میں پڑے ہوئے تھے. تو امیر علیہ سنت واپس تشریف لائے، آپ نے وہ تنکے دیکھے تو اسلامی بھائیوں سے فرمایا کہ یار یہ تنکے بھی ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ، ان کو بھی ساتھ مدینے میں لے جاؤ. تو اس وقت یہ کیفیت دیکھی کہ وہ تنکے بھی اٹھا کر شاپر میں ڈالے گئے اور ان کو بھی میرا علیہ سنت اپنے ساتھ ہی چل مدینہ کی سعادت دیتے ہوئے مدینہ شریف لے گئے. اور میرا علیہ سنت سبحان اللہ چٹائی کو کندھوں پہ رکھ لیتے اور یہ گنگناتے ہوئے چلتے اسلامی بھائی بھی پیچھے پیچھے کہ ہم حشر میں اس شان سے جائیں گے منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. تو یوں چٹائی بنا لیتے، کندھے پہ رکھ لیتے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ چلتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ شفا کامل عاجل نافع عطا فرما، یا اللہ ان کی تکلیف، درد، دکھ، بیماری دور کر دے، یا اللہ ان کو بیمار مدینہ بنا دے، یا اللہ ان کے صدقے میں چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، ایک بار پھر چل مدینہ کی سعادت پالے، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے صدقے میری بھی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت کے دیگر ابواب جو ہیں وہ سب ایک انسان، ایک مسلمان کی زندگی میں اصلاح اور اس میں نکھار لانے کے لیے انتہائی مؤثر کتاب ہے. اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور مزید ہونے کی ضرورت ہے. مساجد میں، اپنی نجی محفلوں میں لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا اس کا درس دیں تاکہ خود کی زندگی کے اندر ایک نمایاں انقلاب پیدا ہو۔ فیضان سنت کا جو انداز بیان بڑا ہی سادہ اور سطر سطر سے امیر اہل سنت کے اخلاص للہیت ٹپکتی ہے، جگہ جگہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں، مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کی عقیدت و محبت کے گوشے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس تنظیم کا ساتھ دیں اور ان کے افراد کے حوصلے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو حسن توفیق سے نوازے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔